гадаю, чому ж я ні сохи, чому не літаю, чому ж мені Боже ти крине. Хмари подалі від світу, у кацька бідолі на горі.